wszystko to, o czym informowała Państwowa Komisja Wyborcza. Dosłownie kilkanaście sekund dzieli nas od godziny 21, a po 21 zaprezentujemy Państwu pierwsze sondażowe wyniki dzisiejszych wyborów samorządowych. Wieczór wyborczy Polskiego Radia. 6 sekund po godzinie 21. W tej chwili zamykane są lokale wyborcze i zakończyły się wybory samorządowe 2024. Krzysztof Grzybowski, dobry wieczór. Zapraszam Państwa na wieczór wyborczy na antenach Polskiego Radia. To będzie wieczór, to jest wieczór przygotowany wspólnie przez Polskie Radio 24, programy Pierwszy Polskiego Radia i Radiową Trójkę. Podczas wieczoru podsumujemy oczywiście wybory samorządowe. Będziemy rozmawiać z politykami. No i oczywiście powiemy Państwu o tym, co najważniejsze, czyli o wynikach tych wyborów, więc już teraz pierwsze sondażowe wyniki. Prawo i Sprawiedliwość 33,7%, Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy 7,5%, Trzecia Droga Polska 2050 PSL 13,5%, Lewica 6,8%, Koalicja Obywatelska 31,9% oraz Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy 2,7%. To oznacza, że przynajmniej w tej chwili na pierwszym miejscu jest Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, tuż za nim Komitet Wyborczy Koalicji Obywatelskiej, a na trzecim miejscu podium zamyka Trzecia Droga Polska 2050 i PSL. Oczywiście będziemy czekać na kolejne wyniki, te dane będą spływać z całej Polski, więc oczywiście te osiągnięcia, które teraz Państwu zaprezentowaliśmy, one mogą jeszcze ulegać zmianie. I jeszcze jedne wyniki, które chyba były śledzone, no, mimo lokalnego charakteru, przez wyborców w całej Polsce. Zapewne nieprzypadkowo niektórzy publicyści mówili, że to właśnie tu, czyli w Warszawie. Być może będziemy obserwować pojedynek trójki potencjalnych kandydatów w wyborach prezydenckich 2025. O takim scenariuszu wielu politologów, wielu publicystów mówiło. No to teraz zobaczmy, jak te warszawskie wyniki, być może te plany zweryfikowało. Rafał Trzaskowski, 59,8%, co oznacza, że jeżeli chodzi o wybory prezydenckie w Warszawie, to te wybory kończą się na pierwszej turze. Na drugim miejscu przedstawicielka Lewicy Magdalena Biejat z wynikiem 15,8% i Tobiasz Bocheński 18,5%. A już teraz przenosimy się do Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej, gdzie rozpoczął przemowę premier Donald Tusk. Dla mnie wiadomość dnia. Rafał Trzaskowski potwierdził, że jest liderem demokratycznej Polski, tej samorządowej. Uzyskał kapitalny wynik. Nie ukrywam, że jestem wyjątkowo szczęśliwy, kiedy mogę też jako gdańszczanin, mieszkaniec Sopotu, ale gdańszczanin z urodzenia, też popatrzeć tam na północ i zobaczyć podobny wynik Oli Dulkiewicz, też 60%. No genialnie. Wiecie, dlaczego wygraliśmy wybory 15 października? I wiecie, dlaczego dzisiaj ta nadzieja jest jeszcze większa, że Polska będzie się zmieniała dokładnie w tę stronę, jakiej marzyliśmy. Polskę szczęśliwą, ludzi odpowiedzialnych, ludzi, których każdy szanuje. Bo wiedzieliśmy, że będzie trudno. Nie wszyscy dawali nam takie stuprocentowe gwarancje, że po 15 października ta koalicja, która odegnała złe demony, że utrzymamy to poparcie, a nawet je zwiększymy w wyborach samorządowych. Dzisiaj mogę uroczyście to ogłosić w imieniu Polski Demokratycznej, Polski Wolnej, Polaków i Polek, którzy wierzą w swoje siły, że 15 października powtórzył się także w kwietniu. Jestem naprawdę dzisiaj bardzo dumny z nas wszystkich, ze wszystkich Polek i Polaków. 15 października powtórzył się w kwietniu. Być może niektórzy myśleli, że będzie łatwiej. To, że udało nam się odbić kolejne województwa, to, że w miastach PiS, nasz główny oponent, poniósł spektakularną klęskę, to nie zmienia faktu, że dzisiaj widzimy, że ta droga nie będzie łatwa także w przyszłości. Nic nie będzie łatwe w świecie, w Europie i w Polsce. I dlatego z taką satysfakcją mogę dzisiaj powiedzieć, że na tej trudnej drodze mamy wielu liderów, wiele liderek. Ja dzisiaj nie chcę wam zabierać czasu. Każdy ma swoją robotę. Dzisiaj jest czas bohaterów samorządowych. Dzisiaj jest czas Rafała, jego koleżanek i kolegów z polskiego samorządu. Jeszcze raz gratuluję, Rafał, oddaję ci głos. To było przemówienie premiera Donalda Tuska, oczywiście ze sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. To już teraz po kolei sztaby wyborcze. Na początek sztab konkurencji, czyli Prawa i Sprawiedliwości, gdzie jest Karol Darmoros. Halo, halo, Karolu. Dobry wieczór. Jak przyjęto te wyniki? Euforycznie, można powiedzieć. Na scenę wyszedł prezes PiS Jarosław Kaczyński, który podkreślał, że to 9. zwycięstwo jego partii, 9., biorąc pod uwagę oczywiście bezwzględny wynik procentowy. Jarosław Kaczyński podkreślił, że ten wynik to zachęta do pracy, bo jak mówił, okazuje się, że ci, którzy chcieli nas chować, byli w błędzie. Jarosław Kaczyński powiedział, że wiadomość o jego śmierci jest cokolwiek przedwczesna. Mówił też, że ten rezultat to taki sygnał do rozbudowy Prawa i Sprawiedliwości, do, jak powiedział, tworzenia wielkiej koalicji, która będzie zwyciężać. Mówił też, że to, co się dzieje w Polsce, nawiązując tutaj do rządów koalicji Donalda Tuska, jest dla jego ugrupowania nie do przyjęcia. Polska nie może iść tą drogą i, jak podkreślał Jarosław Kaczyński, musi być krajem, którym rządzą patrioci. Nawiązał też oczywiście do tych przetasowań, których będziemy świadkami w najbliższych dniach, czyli tworzenia koalicji w województwach, i tu Jarosław Kaczyński wezwał, by takie koalicje ewentualne tworzyć, by tę władzę Prawo i Sprawiedliwość w tych województwach, w których zwyciężyło, utrzymało. Karol Darmoros, przypomnę, Prawo i Sprawiedliwość 33,7%. To już teraz powracamy do sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Sylwia Białek, jeszcze raz dobry wieczór. Dobry wieczór. No i jakie były te pierwsze gorące komentarze po ogłoszeniu wyników? Bo z jednej strony drugie miejsce, przynajmniej na razie drugie miejsce, jeżeli chodzi o wyniki procentowe. Natomiast jeżeli chodzi o największe miasta, tak jak Warszawa, no ten wynik chyba można uznać za bardzo dobry. No właśnie, tutaj były nadzieje, że jednak na podium to miejsce będzie pierwsze, ale po ogłoszeniu wyników sondażowych w sztabie wyborczym zapanowała wrzawa, rozległy się oklaski i okrzyki Rafał, Rafał, choć rzeczywiście wszyscy liczyli na to, że w sejmikach wynik będzie lepszy, ale mają nadzieję politycy partii, że to się jeszcze zmieni. Donald Tusk powiedział, że wiadomość dnia jest taka, że Rafał Trzaskowski potwierdził, że jest liderem Polski samorządowej. Szef rządu mówił też o świetnym wyniku w Gdańsku, podkreślał, że 15 października powtórzył się w kwietniu. Mówił o tym, że jest dumny ze wszystkich Polek i Polaków. Jak dodał, niektórzy myśleli, że będzie łatwiej, ale ważne jest to, jak podkreślił, że PiS w miastach poniósł klęskę. Na scenie jest teraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który przemawia. Politycy zresztą weszli razem, premier i prezydent Warszawy. Organizatorzy nie wykluczają, że także inni politycy będą przemawiać. To ma być wieczór spontaniczny, radosny, bo jak usłyszałam, to święto demokracji i to demokracji lokalnej. Wyniki sondażowe wskazują, że w Warszawie drugiej tury już nie będzie. W pierwszej turze zdecydowanie wygrywa Rafał Trzaskowski. Jeśli się potwierdzą te wyniki, to będzie to lepszy rezultat niż w 2018 roku, kiedy prezydent Warszawy uzyskał niespełna 57%. W sztabie wyborczym słychać okrzyki Rafał, Rafał, choć gdy rozmawiałam z politykami Koalicji Obywatelskiej jeszcze przed ogłoszeniem wyników, nikt nie wątpił, że ich kandydat zwycięży już w pierwszej turze. Ze sztabu Koalicji Obywatelskiej mówiła Sylwia Białek. Teraz już czas na sztab Trzeciej Drogi, Agnieszka Drążkiewicz. No i teraz już możemy śmiało mówić o tym, jakie emocje pojawiły się po ogłoszeniu tych pierwszych sondażowych wyborów. Wyników wyborów. Zapewne jeszcze Państwo słyszycie, bo tutaj są gromkie brawa, cały czas przemawiają liderzy. Teraz zabiera głos wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej, tuż po ogłoszeniu tych wstępnych wyników exit poll, głos zabrał oczywiście marszałek Szymon Hołownia, lider Polski 2050. Marszałek Hołownia mówił, że Trzecia Droga tak naprawdę pokazała, że właśnie stabilność, że wspólne pójście wspólną drogą z Polskim Stronnictwem Ludowym dało, no tak naprawdę tą trzecią siłę. siłę w Polsce, właśnie trzeciej drodze. Szymon Hołownia mówił, że nie spełniły się wróżby wielu przeciwników politycznych tego ugrupowania, które mówiły, że nie będzie już szans na kolejny dobry wynik, tak jak było to w wyborach z 15 października, ale jak mówił Szymon Hołownia, pokazaliśmy, my trzecia droga pokazaliśmy, że możemy razem zrobić bardzo wiele, właśnie nie tylko 15 października dla parlamentu, ale także dziś dla samorządu. Szymon Hołownia nawiązał też do Wrocławia, bo tam już wiemy, że będzie druga tura i będzie walka między Jackiem Sutrykiem, a właśnie kandydatką trzeciej drogi Izabelą Bodnar będzie walczyła z Jackiem Sutrykiem o fotel prezydenta miasta Wrocław. Z kolei wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który kończy teraz przemawiać z tej głównej sceny, mówił, że dziś tak naprawdę trzecia droga pokazała niedowiarkom, że można robić coś wspólnie, że można robić coś ponad podziałami politycznymi i można jeszcze właśnie w tej wspólnocie uzyskiwać bardzo dobry, stabilny wynik. Agnieszka Drążkiewicz, bardzo dziękuję. Przypomnijmy, trzecia droga, przynajmniej na razie, 13,5%, co daje jej trzecie miejsce, jeżeli chodzi o wyniki procentowe. Już teraz na chwilę powracamy do Sztabu Prawa i Sprawiedliwości, gdzie przemawiał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Szanowni Państwo, no dziewiąte nasze zwycięstwo, zwycięstwo, które powinno dla nas być przede wszystkim zachętą do pracy. Bo okazuje się, że ci, którzy nas już chcieli chować, no jak to kiedyś Mark Twain powiedział, wiadomość o mojej śmierci jest cokolwiek przedwczesna. Proszę Państwa, ten wynik pokazuje, że dzisiaj w wyborach parlamentarnych być może moglibyśmy uzyskać wyraźnie więcej, moglibyśmy być może nawet zdobyć władzę. Ale wybory jeszcze za przeszło 3 lata, więc musimy przede wszystkim wygrać także w wyborach europejskich. To primo. A następnie przygotować się i zwyciężyć w wyborach prezydenckich. No i wreszcie będą te parlamentarne. Zwyciężymy! Zwyciężymy! Proszę Państwa, bardzo dawno w Polsce nie było tyle zła, tyle różnego rodzaju fatalnych działań władzy, z jakimi mamy do czynienia dzisiaj. I dlatego to nasze zadanie jest zadaniem partyjnym, ale przede wszystkim jest zadaniem polskim. Polska nie może iść tą drogą, na którą w tej chwili wpycha ją Donald Tusk. To jest nie do przyjęcia dla naszej przyszłości, to jest nie do przyjęcia dla naszej teraźniejszości. I dlatego ten dzisiejszy sukces powinien być traktowany jako zachęta. Zachęta do bardzo zdecydowanego, energicznego działania. Do rozbudowy naszej partii, ale także do tworzenia wielkiej koalicji, która będzie zwyciężała. Bo Polska musi być krajem, w którym rządzą polscy patrioci. Uczciwi ludzie. Uczciwi ludzie, którzy mają możliwość stworzenia dobrego rządu, a nie tak jak się w tej chwili mówi o rządzie Tuska, nawet w jego środowisku, że to bardzo słaby rząd. Myśmy bardzo słabych rządów nie tworzyli i nie będziemy tworzyć. Szanowni Państwo, naszym celem jest zwycięstwo, jest to, by to, co dziś dzieje się w Polsce, było tylko incydentem. Musimy oczywiście zrobić wszystko, żeby w tych województwach, w których zwyciężyliśmy, władza była też nasza, bo zwycięstwo nie zawsze oznacza bezwzględną większość. Ale trzeba tutaj też dokonać naprawdę wielkiego wysiłku. To jest w zasięgu naszych możliwości. Jestem o tym przekonany. Mówiono, że będziemy mieli tylko jedno województwo. No daj Boże, że będziemy mieli dużo, dużo więcej. Dziękuję Państwu. To był sztab Prawa i Sprawiedliwości, wystąpienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Wieczór wyborczy Polskiego Radia. A w wieczorze wyborczym Polskiego Radia prezentujemy Państwu wyniki dzisiejszych wyborów samorządowych. Przypomnijmy, Prawo i Sprawiedliwość 33,7%. To są oczywiście wyniki sondażowe. Na drugim miejscu Koalicja Obywatelska 31,9%. Później Trzecia Droga 13,5%. Na miejscu czwartym Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy 7,5%. I na miejscu piątym Lewica 6,8%. I już teraz przenosimy się właśnie do sztabu Lewicy, gdzie jest Przemysław Lis. To jeszcze raz dobry wieczór. Dobry wieczór ponownie. Rozczarowanie czy poczucie ulgi? Na pewno, kiedy liderzy pojawili się na scenie, na sali wybuchła euforia i ta euforia wydaje mi się, że nie osłabła nawet wtedy, kiedy poznali tutaj goście klubu Hybrydy w Warszawie wyniki sondażowe Exit Poll. Co prawda, kiedy głos zabierał wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, podkreślił, że ten wynik na pewno nie zadowala Lewicy, ale zaznaczył także, że jutro jeszcze wiele może się zmienić. Włodzimierz Czarzasty podkreślał także, że wynik Magdaleny Biejat w Warszawie, pomimo braku drugiej tury, jest najlepszym wynikiem polityka Lewicy w stolicy od wielu, wielu lat, co na pewno również chciał pokazać jako pewien sukces. Nie ma na pewno atmosfery świętowania, nie ma atmosfery radości, ale też nie ma tu specjalnego przygnębienia. Wszyscy czekają na jutro, czy na kolejne dni, kiedy zobaczymy te oficjalne wyniki, bo wynik, który uzyskała Lewica, czyli 6,8%, to poniżej 7%, a więc mandaty, które mogą otrzymać kandydaci Lewicy, stają teraz pod sporym znakiem zapytania. Przemysław Lis i sztab wyborczy Lewicy, no i oczywiście wielki znak zapytania, czy uda się dociągnąć do tych 7%, no, które chyba jednak wywołają poczucie ulgi wśród liderów Lewicy. Na razie Lewica 6,8, dużo lepszy wynik Lewica osiągnęła w wyborach na prezydenta Warszawy, tu na trzecim, co prawda dopiero na trzecim miejscu Magdalena Biejat, ale z wynikiem prawie 16%. Dodajmy, że te wszystkie wyniki podajemy Państwu dzięki uprzejmości TVP oraz Ipsos. To teraz już czas, aby przenieść się do studia programu Pierwszego Polskiego Radia. Karol Surówka, Jacek Czarnecki czekają już ze swoimi gośćmi. Jeszcze raz dobry wieczór. Jeszcze raz dobry wieczór. Teraz znamy już wyniki wyborów i nie zawahamy się o nich mówić, a nawet ich komentować. Co prawda są to wyniki sondażowe, ale zawsze to coś. Tutaj rozgorzała już dyskusja, wszędzie rozłożone są notatki, cały czas też zapisujemy coś na tych notatkach. No i z Jackiem zastanawialiśmy się też wcześniej, kto zwycięży. A kto przegra w tych wyborach? Ty, Jacku, powtarzasz, że sondażom nie do końca ufasz do końca. No tak mnie uczono kiedyś na studiach w pewnym dalekim kraju, że najlepszym sondażem są wybory. I tak naprawdę przekonamy się, kto wygrał, to przegrał, gdy PKW ogłosi swoje wyniki. Ale teraz musimy się opierać na sondażach Exit Pulse. Ale na szczęście z nami w studiu są już znakomici eksperci, którzy pomogą nam znaleźć odpowiedź na to pytanie, kto jest politycznym wygranym, kto odniósł tylko zwycięstwo moralne, a kto być może w tych wyborach nie zwyciężył wcale. Pani profesor Jolanta Icich-Drebarek z Uniwersytetu Warszawskiego oraz pan profesor Wawrzyniec Konarski, Akademia Wistula. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pierwsze pytanie kierujemy do pani profesor Jolanty Icich-Drebarek. Patrząc na te wyniki, ale jednocześnie słuchając liderów pana Jarosława Kaczyńskiego i pana Donalda Tuska, którzy obaj ogłosili zwycięstwo, to kto wygrał te wybory? Kto wygrał? Polki i Polacy, mieszkańcy małych miejscowości do 20 tysięcy, mieszkańcy swoich małych ojczyzn, samorządność wolna od partyjniactwa, ale polski system jest tak zbudowany, że im większa jednostka samorządowa, tym bardziej partie polityczne decydują o sprawowaniu władzy. W związku z tym mamy do czynienia tutaj właśnie z pytaniem, kto wygrał, która partia polityczna wygrała. Mnie się wydaje, że ten wynik wyborów odzwierciedla wynik wyborów parlamentarnych. Minęło tylko 5 miesięcy od tamtych wyborów, emocje są na podobnym poziomie. Czy elektorat, jest to potwierdzenie tych wyników wyborów? No trochę tak, tak mi się wydaje. To elektorat umocnił się w swoich okopach. Szkoda, Gdyby więcej osób, podejrzewam, że niestety, bo w wyborach samorządowych młodzi ludzie nie biorą udziału i podejrzewam, że pewnie się dowiemy, że tutaj znowu zabrakło właśnie tej grupy elektoratu. No, bo frekwencja była niższa, to frekwencja jest niższa, w związku z tym jednak znowu brak tych emocji wokół jednostek samorządu terytorialnego spowodowało, że nie wszyscy udali się na te wybory, aczkolwiek w wyborach samorządowych jest to wysoka frekwencja, jak na polskie warunki. Panie profesorze, ja przed głosowaniem jeszcze odpytałem przedstawicieli partii, co uznają za sukces w tych wyborach. Prawo i Sprawiedliwość mówiło co najmniej 6 sejmików oraz ten liczbowo największy wynik w kraju. Według Koalicji Obywatelskiej sukcesem byłoby zdobycie władzy w co najmniej 15 województwach. Lewica, Konfederacja liczyły na po prostu wprowadzenie radnych do sejmików. Z punktu widzenia tych zapowiedzi, tych oczekiwań, czy one były realistyczne i kto w takim razie tutaj jest zwycięzcą, a kto przegranym? Ja nie jestem zaskoczony tym wynikiem. Przewidywałem, że Prawo i Sprawiedliwość w kategoriach większości względnej, bo o niej mówimy, kategoria większości bezwzględnej na poziomie wyborów i parlamentarnych w Polsce i lokalnych nigdy nie mogła być zastosowana. Nie mamy w ogóle w Polsce systemu partii dominującej typowego kiedyś dla takich krajów jak Irlandia, jak Norwegia czy Szwecja. W związku z tym ten element czy ten wątek dyskusji nie jest w ogóle rozwijany i nie będziemy go rozwijać. Liczy się zatem kategoria większości względnej. Z tego punktu widzenia oczywiście wybory te wygrało Prawo i Sprawiedliwość, ale za postawieniem hipotezy, czy właściwie tezy o większości względnej, istotne pojawia się pytanie, co to da z perspektywy faktycznego kontrolowania poszczególnych województw, a więc sejmików, i jakie będą z tego tytułu konsekwencje, na przykład na bardzo ciekawym poziomie, jakim jest poziom prezydentów miast, burmistrzów czy wójtów. Ale to jest dopiero coś takiego, co pokaże nam, na ile to zwycięstwo w kategorii względnej PiS-u będzie miało konsekwencje o charakterze czysto jakościowym. Ale czy to nie jest takie pyrrusowe zwycięstwo, tak samo jak PiS zwyciężył w wyborach do parlamentu? I co z tego, że jest największą partią, jak nie rządzi? Być może w tych sejmikach tak samo będzie, że będzie rządziła ta koalicja, która zasiada w Sejmie. Czy to właśnie nierealna władza powinna determinować, kto tutaj wygrywa? Powiem tak, z perspektywy wyborów parlamentarnych to było rzeczywiście dla Prawa i Sprawiedliwości zwycięstwo pyrrusowe, powtarzane do inwentu, że tak powiem. W sumie dość groteskowy miało to pewien wymiar w jakimś momencie. Tutaj jednakowoż trzeba na to patrzeć inaczej, dlatego że z tego tytułu, jaki jest ten wynik, nie wynika konstruowanie jakiegoś rządu, jakiejś formacji, jakiegoś pomysłu na rządzenie z perspektywy całego kraju, bo to są wybory do samorządów. Natomiast z punktu widzenia tego, co było bardzo potrzebne PiS-owi, czyli pokazanie wizerunkowo, że jest to partia wciąż zjednoczona, wciąż mająca tego samego szefa, chociaż jego wydolność spadła, ja o tym mówiłem wielokrotnie przy okazji innych moich komentarzy, to jednak z tej właśnie perspektywy, czy z tego punktu widzenia dla samego PiS-u, to jest oczywiście zwycięstwo i oni będą to zwycięstwo bardzo mocno eksponować, gdyż chodzi o to, by pokazać wyborcom, zwłaszcza tym wątpiącym, tym tak zwanym chwiejnym wyborcom, którzy na chwilę odpłynęli od PiS-u, co wynikało zresztą z sondaży, że jednak warto jeszcze wciąż na tę partię stawiać. Przypomnijmy, już kończę, że ta perspektywa również, którą dzisiaj widzimy, jeśli chodzi o PiS, musi być rozpatrywana także jako sposób na przewodzenie tej partii. To jest partia w klasycznym ujęciu wozowska. Wódz nie ma zamiaru zejść ze sceny, tym bardziej, że nie ma następców. Pani profesor, ale do pani pytanie. No, jeśli PiS straci władzę w kilku sejmikach, albo tylko tą władzę utrzyma, nie zwiększy jej, co to będzie oznaczało? No, będzie oznaczało, że następuje odwrót, dlatego że mamy tu do czynienia z jednej strony z PiS-em jako partią monolitem, a z drugiej strony mamy do czynienia z koalicją demokratyczną, tak zwaną. Czyli mamy co najmniej 3 partie, które będą te koalicje zawiązywać również na poziomie sejmiku województwa. Czyli może się okazać, że PiS będzie miał właśnie, utraci tą zdolność koalicyjną, patrząc na wybory krajowe, i w związku z tym będą decydować właśnie koalicjanci o tym, kto zasiądzie we władzach sejmiku. Czyli zostanie im tylko Podkarpacie na przykład? Jeśli tam jest ich bastion dalej, to tak. Może tak być. A przy tych koalicjach, o których pani mówi, nie może się zdarzyć znowu taka sytuacja jak posła Kałuży w Sejmiku Śląskim, gdzie ten jeden głos zadecydował. Czy tak jak na Dolnym Śląsku było też, że bezpartyjni samorządowcy pozwolili PiS-owi przejąć władzę? Oczywiście zdarza się to i to rzadko, ale się zdarza tym, że jeśli odwracamy sytuację, no to teraz rządzi koalicja. Tak? Więc jeśli będą jakieś egzotyczne przejścia, to na stronę, wydaje mi się, bardziej tych zwycięzców, którzy mają realną władzę w państwie. Panie profesorze, Koalicja Obywatelska akcentuje zwycięstwo w dużych miastach. Spójrzmy na chwilę na Warszawę. Co tam dokładnie się wydarzyło? Sondaże mówiło o tym, że będzie druga tura, do której dostanie się również Magdalena Biejat. Tymczasem sondaż Exit Poll pokazuje z ogromną przewagą zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego. I raczej to się nie zmieni w tym sensie, że ten wynik nie będzie w realiach, które będą ogłoszone przez komisję, oznaczał, że cokolwiek zagrozi Trzaskowskiemu w tym wyborze. Raczej na pewno tak się nie stanie, bo błąd statystyczny, jak wiemy, wynosi około 2-3% więcej. Nie, w związku z tym jest on na pewno osobą, która może być pewna tego zwycięstwa, ale... Rzeczywiście. A to niedoszacowanie sondażowe, skąd może właśnie wynikać? I na to chcę zwrócić uwagę. Znaczy, ja jestem osobą dość znaną, narażę się znowu socjologom, ale jestem osobą dość przeciwną takiemu zbyt mocnemu eksponowaniu roli sondaży, bo sondaże bardzo często nie są informacją, tylko są manipulacją albo wpływają na przykład na syndrom, który nazywa się kolokwialnie, nie tylko przecież w politologii, ale generalnie w ogóle w przestrzeni publicznej, syndromem mniejszego zła. W związku z tym, jeśli mamy do czynienia z nadmierną liczbą sondaży, z której wynikają czasami sprzeczne informacje, to, co nazywamy też notabene za mediozdawcami sondażokracją, widać, że się ma w Polsce bardzo dobrze. Tylko, że ta sondażokracja, nadmierna władza sondaży, wcale nie musi się przekładać na to, co staje się potem czymś realnym. Reasumując, mamy do czynienia dzisiaj ewidentnie, moim zdaniem, z wpadką pracowni sondażowych, ponieważ tak znacząca wygrana Trzaskowskiego, kiedy jeszcze dwa dni temu mówiono o tym, że raczej nie uzyska on większości, która pozwoli mu na wygraną w pierwszej turze, jest dowodem na to, że pewne elementy metodologiczne, nie wiadomo jeszcze jakie, mogły tutaj zawieść. I z tego, co pan mówi, to widać, że jestem uczniem pana profesora, bo kiedyś dawno, dawno temu chodziłem do pana do kory. Ale pani profesor chciała coś dodać. Ja przypominam tylko, że w tych wyborach tylko 21% kandydatek na burmistrzów, wójtów i prezydentów to były kobiety. W związku z tym kobiety w Polsce nie mają łatwo i przy takim kandydacie, jakim jest Rafał Trzaskowski, no Magdalena Biejat naprawdę dokonała wielkiego wysiłku i ja w sumie biję jej brawo. To jest dobry wynik, mimo to jest dobry wynik, ponieważ w naszym patriarchalnym, skądinąd społeczeństwie jednak mężczyźni mają wartość dodaną na starcie tak zwaną. No i powiedzmy, że pani Dulkiewicz, pani prezydent Dulkiewicz utrzymała władzę i dostała więcej w tych sondażowych wynikach, bo aż ponad 62% głosów. Ja się muszę zgodzić z panią profesor, ponieważ rzeczywiście kobiety w ogóle w polskiej przestrzeni publicznej jako aktywne uczestniczki tego właśnie świata są wciąż niedoszacowane. Tyle tylko, że mamy też czasami wpadki. No nie zawsze mi się podoba retoryka, jaką stosuje chociażby jedna ze znanych posłanek Lewicy, pani Żukowska. Ja jestem trochę pod tym kątem staromodny. Ale z drugiej strony przyznaję, że przydałoby się, żeby więcej kobiet było zaangażowanych w politykę i to nie do końca takich, które były do tej pory już naszymi paniami premier, bo nie były to do końca udane przykłady. Pani profesor, a co można zrobić, żeby kobiety zaczęły wygrywać wybory właśnie na poziomie, chociażby na poziomie lokalnym? No mnie się wydaje tak, no popatrzmy na liczbę osób startujących, tak? Do 20 tysięcy tylko 1/3 to są kandydatki na radnych. Powyżej już 20 tysięcy jednostek samorządowych mamy do czynienia pół na pół. Czyli tu jakby się zmienia. Czyli miejsce zamieszkania, widać, ma decydującą rolę. Czyli trzeba ośmielić kobiety. Trzeba ośmielić, trzeba je zachęcić, trzeba do nich wyjść jakimś programem. Trzeba im pokazać korzyści. Tak, trzeba im wyjść z tego cienia myślenia, że mężczyzna wie więcej i lepiej. Ale ta przewaga była ogromna, jeżeli chodzi o kandydatów właśnie na wójtów, tak. Prezydentów. 80%. 79. 79% to byli panowie. Będę złośliwy, ale kto ma to zrobić? Może dobrze byłoby, żeby zaczęły to robić osoby płci męskiej w rodzinach i zaczęły zachęcać swoje partnerki pomagać, żeby brać w tym udział. Matki. Matki powinny wychowywać swoich synów i swoje córki w inny sposób, bo matki w Polsce odgrywają główną rolę wychowawczą. No, odgrywają. Czasami ta rola jest moim zdaniem nadmiernie użytkowana przez również te matki, ale przyznaję, że generalnie chyba jednak takie budowanie dobrego wizerunku dla kobiet, wobec kobiet, powinno być tworzone także w rodzinie. To wracając do głosowania i do wyborów, chciałem zapytać o ten kolejny etap. Przed nami wybory do Europarlamentu, kolejna kampania wyborcza. Czy mają państwo wrażenie, że ta kampania przed wyborami samorządowymi była trochę oszczędna, że jednak partie polityczne zdawały się nie skupiać wszystkich swoich sił na tych wyborach? Pani profesor. Ja miałam wrażenie, że są zmęczone. Że są zmęczone. Jeszcze po parlamentarnych. Po drugie, wydaje mi się, że też wyczerpały trochę swoje zasoby finansowe, co spowodowało oszczędność w wyrażaniu poparcia w banerach i w innych spotach w wyborach samorządowych. Wydaje mi się, że też jak mówię jeszcze raz, to będzie niewielki czas od objęcia władzy przez koalicję 15 października. W związku z tym nie spodziewam się wielkich zmian również na tej scenie w wyborach europarlamentarnych. Panie profesorze? No cóż, ja dopowiem może bardziej krytycznie, że wśród tak licznej grupy osób, które się pojawiały na różnego rodzaju ogłoszeniach, banerach, zdjęciach, notabene były to osoby zwykle pięknie wyretuszowane. Niektóre osoby, które znałem, nie byłem w stanie ich poznać, pamiętając jak rzeczywiście wyglądają. Trochę to pokazuje, że mamy do czynienia z syndromem przerostu czasami formy nad treścią i to w sensie dosłownym. Bardzo często jest tak, że nie bardzo wiadomo, co w zasadzie te osoby mogą sobą reprezentować, jakie mają interesujące pomysły merytoryczne, z wyjątkiem tego, że chcą na przykład rozjechać czołgiem jakiś inny samochód. Ja oczywiście to trywializuję, ale wskazuję na to, że trochę za dużo było igrzysk w tej kampanii, która nagle, można powiedzieć, uległa pewnej akceleracji, nagle, bo uległa, ale to wcale nie znaczy, że od tej akceleracji wzrosła ranga treści przekazywanych przez kandydatów. Kandydaci często po prostu pokazywali, że mogą lepiej wyglądać od rywali. Powoli kończyłem się jeszcze czas. Pani profesor chciała coś dodać? Jeszcze właśnie. Że Prawo i Sprawiedliwość wystawiło najwięcej kandydatów, 21 tysięcy. W związku z tym też to się mogło przełożyć na ich tutaj sukces w postaci procentów. Mhm. Więc partie powinny inne wyciągnąć z tego wnioski. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę, za te wszystkie informacje. Gośćmi Radiowej Jedynki byli pani profesor Jolanta Itrich-Drabarek, Uniwersytet Warszawski oraz pan profesor Wawrzyniec-Koniarski, Akademia Wistula. Bardzo dziękujemy. Ale nie żegnamy się jeszcze ze słuchaczami Polskiego Radia, bo po godzinie 22 dalszy ciąg komentarzy również w studiu Radiowej Jedynki o tym, kto jest wygranym, kto przegranym tych wyborów, odpowiedzą Dominika Długosz z Newsweeka i Onetu oraz Jarosław Kujsz z Kultury Liberalnej i Rzeczpospolitej. A teraz oddajemy głos naszym kolegom z Polskiego Radia 24. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Wszystko się zgadza oczywiście do programu pierwszego, do studia programu pierwszego Polskiego Radia, gdzie dziś dyżurują Karol Surówka i Jacek Czarnecki. Będziemy jeszcze powracać. Wieczór wyborczy Polskiego Radia. A w wieczorze wyborczym Polskiego Radia oczywiście zaglądamy do sztabów wyborczych. Przed nami jeszcze sztab Konfederacji i bezpartyjnych samorządowców. Na miejscu jest Aneta Pawłowska-Krać. Przypomnijmy, w wynikach sondażowych, w wynikach procentowych, które w tej chwili znamy, Konfederacja ma 7,5%. Jak ten wynik został odebrany? Z radością, dlatego że jak podkreślali tutaj działacze, w poprzednich wyborach samorządowych Konfederacji nie było w ogóle, a teraz Konfederacja ma wynik lepszy niż Lewica. I Krzysztof Bosak nie ukrywał, że z poprzednich wyborów do parlamentu Konfederacja wychodziła z podciętymi skrzydłami. Teraz wszyscy pracowali bez żadnych konkretnych oczekiwań. Dziękował obu stronom, które do tego doprowadziły, czyli Konfederacji i bezpartyjnym samorządowcom. Polityk cieszył się, że udało się zarejestrować listy, że pojawiali się, że w ogóle pojawili się w tych wyborach i zaznaczył, że kadry ugrupowania są ciągle zbyt szczupłe, by wystawić wszędzie kandydatów, ale zapewniał, że w kolejnych wyborach samorządowych już tych kandydatów będzie więcej, będzie ich też, będą na różnych szczeblach. Cieszył się, że na wszystkich szczeblach będą mieli swoje kadry, oczywiście w różnych miejscach Polski i w ten sposób pokażą styl rządzenia. Chodzi o to, o wprowadzenie radnych do gmin i do powiatów, którzy pokażą, że załatwiają konkretne sprawy. No i teraz, jak mówił Krzysztof Bosak, praca się nie kończy, bo przed ugrupowaniem przygotowania do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Przemysław Wipler z kolei mówił, żeby spokojnie czekać do rana. Sugerował, że oczekuje wyższych wyników niż te sondażowe. Podkreślał, że ten wynik jest oczywiście, to co mówiłam na początku, nieskończenie lepszy niż w poprzednich wyborach, bo wtedy w ogóle nie było Konfederacji. Posła bardzo cieszy wynik lepszy niż wynik Lewicy i mówił, że radni w sejmikach i gminach to mięśnie, dzięki którym organizm może się poruszać. I jeszcze spojrzenie w przyszłość. Przemysław Wipler w wyborach europejskich liczy na kilkunastoprocentowy wynik. Aneta Pawłowska-Krać i sztab Konfederacji, bardzo dziękuję za te relacje. A już teraz w naszym wieczorze wyborczym na zegarach 21.34 zaglądamy w takim razie do poszczególnych miast. Na początek Wrocław, Beata Makowska, dobry wieczór. Dobry wieczór. I przypomnijmy, że we Wrocławiu swój sztab wyborczy mają bezpartyjni samorządowcy, więc dwa pytania. Po pierwsze oczywiście o wynik i emocje, czy też to, jak ten wynik bezpartyjnych samorządowców został przyjęty. Drugie pytanie oczywiście dotyczące wyborów na prezydenta Wrocławia. 2,7% to nie jest wynik, którego oczekiwaliśmy. Tak powiedział Cezary Przybylski, marszałek Dolnego Śląska. Powiedział wprost, liczyliśmy na więcej. No niestety atmosfera, która teraz tu panuje, nie przypomina atmosfery smutnej, raczej oczekiwania tego, co będzie jutro. Inny kandydat do Sejmiku Dolnośląskiego, Krzysztof Maj, dodał, że trzeba poczekać na wyniki Dolnego Śląska i to wyniki oficjalne. Krajowy słaby wynik Maj przypisuje temu, że Konfederacja, która zarejestrowała się jako Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy, po prostu zagarnęła głosy, które ludzie oddali przez pomyłkę. W sądzie, przypomnę, został ten wniosek oddalony o zagarnięcie tej nazwy, więc no, nie było konsekwencji żadnych. Były dwie grupy bezpartyjnych samorządowców. Tutaj w sobie, jak już powiedziałam, nie ma pogrzebowego nastroju. Raczej wszyscy chwalą sobie kampanię, którą przeprowadzili na Dolnym Śląsku i wszyscy mówią, poczekajmy spokojnie do jutra. Oficjalne wyniki na Dolnym Śląsku na pewno będą, ich zdaniem, różnić się od tych krajowych. Jeżeli chodzi o wybory, o drugie pytanie, czyli wybory prezydenckie, no to jest duża niespodzianka we Wrocławiu, gdyż wszystkie statystyki pokazywały, że Jacek Sutryk, aktualny prezydent, wygra w pierwszej turze, pokona wszystkich. Dostał 38,9%, a Izabela Bodnar 31,4%. Izabela Bodnar jest z trzeciej drogi. I wynik ten pokazuje, że kampania aktualnego prezydenta nie przekonała części wyborców, którzy oddali mu głos w poprzednich wyborach prezydenckich, kiedy wygrał w pierwszej turze. I to też pokazuje, że Wrocław czeka druga tura wyborów prezydenckich i na pewno bardzo, bardzo gorąca kampania wyborcza. Pewnie znowu będzie ostry pojedynek na plakat. To przypomnijmy, urzędujący prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk 38,9%, Izabela Bodnar wystawiona przez Komitet Wyborczy Trzeciej Drogi 31,4%, więc druga tura zapowiada się naprawdę niezwykle interesująco. To był Wrocław, Beata Makowska, teraz już przenosimy się do Krakowa, gdzie jest Paweł Pawlica. Dobry wieczór. I jednocześnie przenosimy się do miasta, w którym padł wynik uznawany za zaskoczenie, bo podobno, proszę mnie wyprowadzić z błędu, żadne przedwyborcze sondaże takiego wyniku po prostu nie przewidziały. Dokładnie. Jest, tak jak mówisz, pierwsze miejsce według sondaży z poparciem 39% głosujących zajmuje poseł Platformy Obywatelskiej Aleksander Miszalski. Jego rywalem w drugiej turze będzie Łukasz Gibała, który według sondaży ma ponad 28% głosów. Wyniki sondażowe są sporym zaskoczeniem, bo większość badań w trakcie kampanii dawała zwycięstwo nawet w pierwszej turze właśnie Łukaszowi Gibale. Aleksander Miszalski dziękował dziś w pierwszej kolejności krakowiankom, które oddały na niego głos. W drugiej kolejności dziękował profesorowi Stanisławowi Mazurowi, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, startujący w wyborach prezydenckich. ostatnich dniach kampanii wycofał się i poparł właśnie kandydata PO. W krakowskim domu studenckim Żaczek, gdzie trwa lokalny wieczór wyborczy Platformy Obywatelskiej, wielokrotnie przed chwilą było słychać okrzyki prezydent, prezydent, gdy na scenie pojawił się właśnie poseł Aleksander Miszalski. Kandydat zapowiedział, że już jutro o 7 rano na Rondzie Mogilskim w Krakowie będzie częstował mieszkańców kawą i przekonywał ich do zagłosowania na niego w drugiej turze. Trzecie miejsce według sondaży zajął kandydat Prawa i Sprawiedliwości, poseł Łukasz Chmita, blisko 15% poparcia. Czwarte miejsce wiceprezydent miasta Andrzej Kulik, ponad 8%. W sumie w wyborach startowało 9 kandydatów. Dwóch z nich przed końcem kampanii wycofało się z rywalizacji. Na dalszych miejscach znajdują się poseł Konrad Berkowicz z Konfederacji i poseł Rafał Komarewicz z Polski 2050. To były wyniki z Krakowa i Paweł Pawlica. Przypomnijmy, Aleksander Miszalski prawie 40% głosów. Na drugim miejscu Łukasz Gibała 28,4%. A to oznacza, że Kraków czeka dogrywka, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie. To teraz już Katowice. Agnieszka Loch, dobry wieczór. Jak komentowane są wyniki mieszkańców Katowic? Dobry wieczór Państwu. Pozdrawiam serdecznie ze stolicy województwa śląskiego. W Katowicach według wstępnych wyników badania Exit Poll prezydentem Katowic zostanie wieloletni włodarz tego miasta Marcin Krupa. Wstępnie otrzymał on 66,5% wszystkich oddanych dziś głosów. Oznacza to, że w Katowicach najprawdopodobniej nie będzie drugiej tury wyborów. Przypomnę, że Marcin Krupa rządzi Katowicami od grudnia 2014 roku i wygląda na to, że będzie tak przez następne 5 lat. Według sondażu Exit Poll na drugim miejscu w wyborach prezydenckich w Katowicach z wynikiem 9,7% uplasował się Leszek Piechota, zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość. Na trzecim miejscu Dawid Durał, otrzymał on 9,4% głosów. Następnie Marek Strzałkowski, kandydat komitetu Gaja System Młodzi dla Przyszłości Teraz, 7,3%, oraz Jacek Budniok, kandydat Konfederacji i bezpartyjnych samorządowców, 7,1% głosów. Kampania wyborcza w Katowicach przebiegała dość spokojnie, jednak sytuacja zmieniła się kilka dni temu, gdy kandydat Dawid Durał usłyszał zarzuty dotyczące psychicznego znęcania się nad żoną i synem oraz naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia funkcjonariusza policji. Durał na początku kampanii uzyskał między innymi poparcie Polski 2050. Lider tego ugrupowania w województwie śląskim, Michał Gramatyka, miał to poparcie wycofać. Do czasu wyjaśnienia sprawy Dawid Durał pozostanie zawieszony w strukturach partii. Na ten moment wiemy, że frekwencja w Katowicach wyniosła ponad 46% i tutaj nie było niespodzianki i że prezydentem najprawdopodobniej zostanie obecny włodarz miasta Marcin Krupa. Z Katowic mówiła Agnieszka Loch, to jeszcze raz przypomnijmy, jeżeli chodzi o wyniki wyborów prezydenckich dla Katowic, to wszystko jest już rozstrzygnięte. Marcin Krupa i 66,5% oddanych na niego głosów. Teraz Łódź, Marcin Mendelbaum, no i pytanie oczywiście, jak w Łodzi wygląda ten wyścig dotyczący fotelu prezydenta. No w Łodzi nic nie wiadomo do tej pory, bo przecież nie było badań Exit Poll. Tak naprawdę, kiedy przed chwilą opuszczałem sztab wyborczy Koalicji Obywatelskiej, pani prezydent obecna, Hanna Zdanowska, nie wiedziała do tej pory, czy będzie rządzić kolejną kadencję Łodzią, czy też nie. Sondażowe wyniki sprzed wyborów mówiły, że pani Hannie Zdanowskiej uda się zdobyć ponad 50% głosów i nie będzie potrzebna druga tura, ale kontrkandydatka Agnieszka Wojciechowska-Wanhełkelon z Prawa i Sprawiedliwości dość intensywnie prowadziła kampanię wyborczą, no i w związku z tym tak naprawdę nie wiadomo, kiedy będą znane oficjalne wyniki. Te nieoficjalne być może pojawią się już dzisiaj w nocy i będzie wiadomo, czy skończy się na pierwszej turze, czy potrzebna będzie druga tura wyborów prezydenckich w Łodzi. Na pewno pani Hanna Zdanowska w rozmowie ze mną dzisiaj już po zamknięciu lokali wyborczych mówiła, że w Łodzi udało się odbić sejmik wojewódzki. Czy tak będzie na 100%? Też nie wiemy, bo przecież tych badań dla Łodzi nie ma i dla województwa łódzkiego nie ma bezpośrednich badań, więc tak naprawdę mało w tej chwili w Łodzi wiemy i być może, że dopiero właśnie w nocy będą pojawiały się pierwsze nieoficjalne wyniki, a na te oficjalne przyjdzie nam poczekać trochę dłużej. Marcin Mendelbaum, no i proszę bardzo, w mieście Łodzi na razie jedna wielka niewiadoma, fotel prezydencki nieobsadzony, ale oczywiście czekamy na pierwsze wyniki, które być może co nieco nam rozjaśnią, jeżeli chodzi o sytuację z łódzką prezydenturą. Wyborczy Polskiego Radia. A w wieczorze wyborczym Polskiego Radia za nami już przegląd wyników w największych polskich miastach. W kilku z nich sytuacja jest rzeczywiście niezwykle ciekawa, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie. Z kolei w takich miastach jak Warszawa wszystko już jasne, wszystko już rozstrzygnięte. Warszawa, Katowice, sytuacja tu jest bardzo, bardzo podobna. A już teraz przenosimy się do studia programu Trzeciego Polskiego Radia, czyli ulica Myśliwiecka. Na miejscu jest oczywiście Renata Grochal, a w studiu już zaproszeni przez nią goście. Ze mną są Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej, Janusz Cieszyński z Prawa i Sprawiedliwości. Panowie, czy jest jakieś zaskoczenie? Prawo i Sprawiedliwość, już właściwie wiele osób wieszczyło koniec Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem wynik do sejmików 33,7. Na razie sondażowy. Koalicja Obywatelska 31,9. Pan poseł Cieszyński, widzę, uśmiechnięty od ucha do ucha. No, dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość już od wielu lat, przy każdych chyba wyborach, no, było mówione, że to koniec, to już się nie uda. No, a po raz kolejny wybory wygrane, najlepszy wynik w Polsce według tych sondaży, które teraz mamy. Także no, jeszcze poczekajmy oczywiście na te ostateczne wyniki. Ja myślę, że ta kampania to jest, tak jak mówił pan prezes Jarosław Kaczyński, taka żółta kartka dla obecnej koalicji rządzącej, a czerwoną pokażemy przy wyborach parlamentarnych. No ale właśnie chyba nie macie zdolności koalicyjnej, więc te sejmiki, które mieliście stracić, to chyba i tak stracicie. Mówiło się o 4 sejmikach. Mówiło się o 6 sejmikach, a ile będzie ostatecznie, to zobaczymy, dlatego że kiedy te rozmowy koalicyjne się rozpoczynają, to chociażby to, co teraz widzimy w Sejmie, że ten monolit koalicji 13 grudnia jednak w momencie, w którym są prawdziwe, poważne tematy, zaczyna bardzo mocno trzeszczeć, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało w momencie, w którym zobaczymy pierwsze konkretne wyniki. Po drugie, usiądziemy do rozmów koalicyjnych. Też warto zauważyć, że tak naprawdę plan... No ale Konfederacja, potencjalny koalicjant 7,5%. Plan Donalda Tuska, czyli żeby postawić wszystko na jedną kartę i zostawić na ostatniej prostej lewicę, doprowadził do tego, że właśnie Platforma Obywatelska tych wyborów nie wygrała. No jeżeli byśmy zsumowali wynik Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, no to należy się spodziewać... Ale jeszcze mamy trzecią drogę, 13,5%. Należy się spodziewać, że to byłby blok, który by zdobył najwięcej głosów. Donald Tusk chciał pokazać, że potrafi sam. No wyszło na to, że jednak rzeczywistość zweryfikowała te jego oczekiwania. Pan poseł Kowal, czy jesteście już dogadani na koalicję w sejmikach z partnerami Koalicji Krajowej? Jesteśmy pewni, że ta koalicja, bo przecież koalicja, która rządzi dzisiaj w Polsce, uzyskuje w tych wyborach łącznie licząc około 50% i to jest bardzo dobry wynik. Przecież w tych wyborach istotą rzeczy nie jest to, co my teraz wieczorem ogłosimy, szczególnie, że jeszcze nie znamy ich wyniku, ale istotą jest, kto rządzi w sejmikach. Stawką w tych wyborach, trzeba to wszystkim powiedzieć, nie jest to, żebyśmy się pocieszyli dzisiaj wieczorem. Stawką w tych wyborach jest to, kto będzie decydował o rozdziale wielkich środków i zarządzał polskimi regionami. Czyli może być tak jak w wyborach parlamentarnych. Prawo i Sprawiedliwość to jest, pierwsze przybiegło na metę, ale nie w tym sensie to jest bardzo podobna sytuacja. To znaczy chyba różnica Prawa i Sprawiedliwości spadła na niekorzyść dla Prawa i Sprawiedliwości, ale to są szczegóły, dlatego że istota, dlatego że my nie znamy ostatecznego wyniku wyborów, ale widzimy, jaki jest trend. Trend jest taki, że większość sejmików przechodzi do koalicji Platformy Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i prawdopodobnie Lewicy. Tutaj rozmowy się będą toczyć wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, kto dokładnie został radnym sejmikowym. No, w 2018 roku Prawo i Sprawiedliwość miało ponad 34%, teraz ponad 33%, a Koalicja Obywatelska teraz ma 31,9%, w 2018 26,9%, więc no, poprawiła swój wynik. Natomiast chcę was... Ale przede wszystkim kluczem jest naprawdę, w tych wyborach chodzi o to, kto rządzi w gminach, kto rządzi w sejmikach. pierwsze sejmiki, potem duże miasta. Ten wynik jest bardzo satysfakcjonujący i naprawdę Boga bym obrażał, gdybym teraz mówił, że z czegoś jesteśmy niezadowoleni. Wynik wyborów w Warszawie. Ostatnie sondaże pokazywały, że możliwa jest druga tura. Według tego sondażowego wyniku Rafał Trzaskowski wygrywa w pierwszej turze. Natomiast na drugim miejscu jest kandydat Prawa i Sprawiedliwości, Tobiasz Boheński, 18,5%, Magdalena Biejat 15,8%. I jeśli porównamy sondażowy na razie wynik kandydata PiSu z wynikiem Patryka Jakiego z 2018 roku, to jednak widać ogromną dysproporcję. Patryk Jaki miał 28,5%, a Tobiasz Boheński 10 punktów procentowych mniej. Patryk Jaki w 2018 roku zrobił kampanię totalną i myślę, że pokazał, jaki jest przy zaangażowaniu wszystkich możliwych środków i też wielkiej pracowitości samego kandydata. Myślę, że w pewnym sensie narysował taki sufit na ten moment, na ten stan polityki, jaki dzisiaj mamy w Polsce dla kandydata prawicy w Warszawie. Ale czy wystawienie Tobiasza Boheńskiego to jest porażka osobista Jarosława Kaczyńskiego? Nie powiedziałbym tak absolutnie, dlatego że od samego początku mówiliśmy, że najważniejsze z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości jest wynik ogólnopolski. Początku mówiliście, że sukcesem będzie wejście Boheńskiego do drugiej tury. Nie ma drugiej ale tury. Ale mówiliśmy przede wszystkim o tym, że najważniejsze dla nas jest zwycięstwo w jak największej liczbie tych wyborów sejmikowych i jak sama pani na samym początku wskazała, te wyniki są powyżej oczekiwań. Jeżeli chodzi o kwestię drugiej tury w Warszawie, 5,5 roku temu też jej nie było, a wiemy i to jest jakby zupełnie jasne, że po pierwsze wtedy Patryk Jaki był politykiem po prostu z dużo większą osobistą rozpoznawalnością już wtedy niż był Tobiasz Boheński na początku kampanii, to jest raz. Rafał Trzaskowski był przed gigantyczną kampanią wyborczą prezydencką, która na pewno też podbiła jego popularność, także ja myślę, że poczekajmy akurat w Warszawie. Myślę, że mało którzy analitycy, nawet najwięksi optymiści w Prawie i Sprawiedliwości nie przypuszczali, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości wygra w wyborach na prezydenta Warszawy. Ale mówiło się, że jeśli będzie druga tura... Jeśli będzie druga tura, to Boheński będzie mógł myśleć o starcie w wyborach na prezydenta Polski. Myślę, że te wybory na prezydenta Polski, to ja słyszałem, że już jest tylu kandydatów takich medialnych w samym Prawie i Sprawiedliwości, że musiała być karta w formie książeczki, żeby ich wszystkich tam wpisać. Także myślę, że to jest jeszcze dzisiaj totalnie political fiction. Pan poseł Kowal... To jest sukces Trzaskowskiego? Taki wynik? 59,8? Wielki osobisty sukces Rafała Trzaskowskiego. Chciałbym też podkreślić wielki osobisty sukces pani prezydent Dulkiewicz w Gdańsku, bo to jest też imponujący wynik. Ponad 60% głosów. To jest, nie powiem, że zaskoczenie, ale to buduje, bo to pokazuje, że to są prawdziwi liderzy. Trzaskowski, Dulkiewicz. Bardzo dobry wynik w Krakowie Miszalskiego, naszego kandydata. I bardzo słaby Jacka Sutryka we Wrocławiu. To jest koniec Jacka Sutryka. To myślę, że to Jacek 39,8%. Kandydatka trzeciej drogi Izabela Bodnar 31,4%. Na razie to są sondażowe wyniki. No i czekamy na drugą turę. Jacek Sutryk utrzymuje pozycję lidera. Będzie na pewno miał trudno w tej drugiej turze. Zobaczymy, co z tego wyniknie. On miał bardzo trudną kampanię wyborczą. Bardzo trudną kampanię wyborczą. Zaszkodziło mu Kolegium Humanum i afera związana z Kolegium Humanum? Myślę, że czeka go ciężkie 2 tygodnie. Ten wynik pokazuje, że ma szansę zostać prezydentem Wrocławia. Jeśli zostanie, to będzie go to na pewno kosztowało dużo trudu i ma na to szansę. A co będzie, to zobaczymy. Ale czy pan uważa, że wynik Rafała Trzaskowskiego wskazuje, że to on będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach na prezydenta Polski? Ostatnie rzeczy, o której dzisiaj chciałbym mówić, to wypowiadanie się w imieniu Koalicji Obywatelskiej, kto będzie kandydatem na prezydenta Polski. To pokazuje, że jest liderem demokratycznej, samorządowej Polski, jak powiedział Donald Tusk. I tak faktycznie dzisiaj się to potwierdziło jeszcze raz, że jest to polityk na ogromną skalę. A jak pan sądzi, dlaczego ten wynik do sejmików, no jednak po 3 miesiącach przeszło rządów Koalicji Obywatelskiej, jest taki, że Prawo i Sprawiedliwość jest na pierwszym miejscu? Ale w czym tu jest problem? Z tych trzech miesięcy, półtora miesiąca prowadzili normalnie swoją politykę. Przecież to jest, przecież do dzisiaj, prawie jeszcze do niedawna, nie wiem, czy do dzisiaj jeszcze w niektórych mediach mają swoją pozycję zagwarantowaną, w tych na przykład orlenowskich. Przecież to jest tak, że przez miesiąc starali się nie oddać rządu za wszelką cenę. I wreszcie to jest tak, że siły, które tworzą koalicję, my jesteśmy koalicją nie tylko Platformy Obywatelskiej, a także Trzeciej Drogi, w tym PSL-u oraz Lewicy, utrzymują swoją pozycję, nawet ją wzmocniły. Więc... No ale te afery Prawa i Sprawiedliwości, działa kilka komisji śledczych w parlamencie, afera Pegasusa, ostatnie zatrzymania w sprawie nieprawidłowości dotyczących Funduszu Sprawiedliwości i nie widać tego w wyniku wyborczym. No na razie jeszcze sondażowym. Ja się cieszę, że pani przyznaje, że to właśnie było pod wynik wyborczy robione. Cała Polska o tym ja wie. Ja tego nie powiedziałam, panie pośle. Ja powiedziałam tylko tyle, że rzeczywiście... Tego, co pani no nie, ale afera Funduszu Sprawiedliwości to jest poważna afera. Ja bym jednak skupił się na czymś zupełnie innym, czyli na realnym powodzie, dla którego po ponad 3 miesiącach, bo jakby prawda jest taka, że od pamiętnego 13 grudnia minęły już te ponad 100 dni. Przez ten czas z tych 100 konkretów, tak, Donald Tusk obiecał Polakom bardzo dużo. Nie wiem ile, 12, 15 zostało zrealizowanych. I oczywiście no, część tam była wpisana takich, które no, były ewidentnym po prostu kłamstwem wyborczym. Rzeczy, których się nie da zrobić od razu, takie jak na przykład elektroniczna rejestracja do lekarzy, no to wszyscy wiedzieli, że to jest kłamstwo. A na przykład to, żeby uchwalić wyższą kwotę wolną od podatku, to się dało zrobić, a na ostatniej konwencji wyborczej przed wyborami samorządowymi Donald Tusk wprost powiedział, że tego nie zrobi, bo to jest niepoliczone, nie wiadomo co będzie z samorządami i tak dalej, i tak dalej. Także moim zdaniem ta demobilizacja, bo też widzimy, jaka jest frekwencja. I jest raport Fundacji Batorego, który mówi o tym, że wynik w wyborach parlamentarnych koalicja rządząca zawdzięcza w dużej mierze właśnie bardzo wysokiej frekwencji. Teraz ta frekwencja była niższa i ona była niższa dlatego, że myślę, że po prostu wielu wyborców się poszło oszukanymi. No, 1/3... No nie, panie pośle, wyborów samorządowych zwykle... Ja lubię, jak politycy popłyną. Jest zwykle niższa frekwencja. A jaka była różnica w punktach procentowych pomiędzy pan wyborami... Pan poseł Kowal, panie pośle, sekundkę, ale to czy PiS jest aferoodporny? Ale wróćmy jeszcze do tej frekwencji. O ile była wyższa frekwencja w wyborach parlamentarnych 2023 roku względem 2019? Ja lubię, że w tych rozmowach politycznych jednak trochę trzymać się ziemi. To znaczy jest potwierdzona pozycja koalicji rządzącej. Przecież już żeśmy to sobie powiedzieli. Te ponad prawie 32% dla Koalicji Obywatelskiej plus 15% dla Trzeciej Drogi. No 13,5. Plus Lewica 6,8. No to właściwie w czym jest problem? Problem jest w tym, że Prawo i Sprawiedliwość jest jeszcze na scenie politycznej. Ja uważam, że ludzie, którzy mają takie poglądy jak Prawo i Sprawiedliwość, będą mieli zawsze w Polsce swoją partię. Nigdy nie twierdzimy, że nie będzie Prawa i Sprawiedliwości. My nie mamy dzisiaj normalnej, jako Koalicja Obywatelska, normalnej sytuacji zmiany władzy. To nie było przecież tak, że Prawo i Sprawiedliwość powiedziało, dobra, przegraliśmy, oddajemy władzę. My mamy normalną sytuację transformacyjną, gdzie oni próbowali zjeść całe państwo, próbowali przestawić całe państwo. Jarosław Kaczyński mówił otwarcie, myśmy zmienili system polityczny bez zmienienia konstytucji. No teraz to wszystko jakiś czas będzie trwało. I moją rolą jest raczej wyjaśniać to, pokazywać, że to są pewne procesy, które nie są typowe i nie ma co ich przyrównywać do normalnych sytuacji w kraju. I ja uważam, ten wynik, oczywiście wolałbym, żebyśmy byli symbolicznie pierwsi, czyli żeby ta różnica 1% była na naszą korzyść, byłoby super. Natomiast jak popatrzymy na to, jaka jest pozycja koalicji, która rządzi i że ona się utrzymuje, mimo takich trudności, Zobaczymy ostatecznie, kto będzie rządził w sejmikach, czy Prawo i Sprawiedliwość straci 2 sejmiki, 3 sejmiki, czy zostanie tylko na Podkarpaciu. No z tego, co widzę, zostanie prawdopodobnie utrzyma władzę tylko w sejmiku podkarpackim. Więc to ostateczny efekt przecież tam przyjdzie. Przyjdzie w każdym po kolei regionie, gdzie ktoś będzie miał większość, a ktoś ją straci. No właśnie, ale z czego wynika taki słaby wynik Konfederacji? 7,5% według badania Exit Poll. Myślę, że Konfederacja ma po prostu bardzo niewielu polityków rozpoznawalnych na poziomie lokalnym. I to jest przede wszystkim ta kwestia. Jednak w wyborach samorządowych w dużo większym stopniu rolę grają nazwiska. Ludzie szukają osób, które znają, które kojarzą. No i Konfederacja no, nigdy nie słynęła z tego, że na poziomie samorządowym ma swoich reprezentantów. I no, myślę, że tutaj strategia jest taka, żeby tam po tym 1-2 radnych sejmikowych wprowadzić i starać się pełnić rolę języczka uwagi przy ewentualnej koalicji. Jak będzie, zobaczymy. No, ale Konfederacja miała jednak tematy, które jej pomagały. Popierała protesty rolników. No, ale protesty rolników na pewno. Natomiast ja nie jestem przekonany, czy poparcie no, takie antysystemowe, którego udziela Konfederacja przy urnach wyborczych jest takie przekonujące. To jeszcze to pan poseł Kowal, bo musimy zmierzyć do końca. To samo mieliśmy przy wyborach parlamentarnych, gdzie przecież w wakacje liderzy Konfederacji mówili o 15-procentowym wyniku, a potem było dość twarde lądowanie. Te wyniki pokazują, że w większości sejmików demokratyczna koalicja 15 października przyjmuje władzę. A co z Konfederacją? Konfederacją? Nie wiem, nie zastanawiałem się. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi byli Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska i